الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف پڑھنا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو مجھ سے غسل میں میرے ساتھ نرمی کر. اور جب وہ اپنے جنازے میں ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے، انہیں میت سے کہا جاتا ہے، اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی تین قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے اور اس کے کلام کو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. مردہ کہتا ہے، اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا. میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثہ کے لیے چھوڑا. اللہ رب العزت بروز قیامت مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے، یعنی میرے لیے روتے دھوتے ہو. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور جگہ بجگہ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی. وہ کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمت لباس اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے بچے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا، کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے وہ دنیا جس کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھیں، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حسد دین کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، دولت اکٹھی کرتے رہے تھے، مکان نہایت ہی اہتمام کے ساتھ مضبوط تعمیر کیا تھا، اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سب چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہ، قیمتی لباس کھوٹی سے ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو وہ گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، ایش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتے عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑے ہوں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے ایک ہفتے قبل کا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر اپنے قریب بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا کہ تو اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ تو قبر کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، اس کے کندھوں کو بازوؤں سے، بازوؤں کو کلائیوں سے، کلائیوں کو پنجوں سے، اس کی سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو اس طرح کے عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے، اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے، مگر اس دنیا کا فساد بہت زیادہ ہے، یاد رکھیے، جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار یا آبرو دار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ وہ افراد جو اس دنیا میں بسبب مال و دولت قابل رشک تھے، وہ بد اعمالیوں کے باعث آخرت میں قابل نفرت ہیں۔ آہ، مال کی محبت میں اندھے ہو جانے والے مالدار، جنہیں دنیا کا مال کمانے میں بڑی بڑی رکاوٹیں درپیش ہوئیں مگر پھر بھی مال کماتے ہیں، لوگ ان کی سرمایہ داری پر حسد کرتے پر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر دولت اکٹھی کیے جاتے ہیں اور راہ مال میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیا کرتے ہیں۔ ہائے، اب دیکھ لو، موت کے بعد قبر کے اندر خاک نے ایسوں کے جسموں کا کیا حال کر دیا ہے؟ ان کی زبان کے بارے میں غور کرو، جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، ان کی آنکھوں کا حال پوچھو، جو ہر طرف دیکھتی رہتی تھی، ان کی ملائم جلدوں اور ان کے خوبصورت چہروں کا حال دریافت کرو، جانتے ہو ان کے نرم و نازک بدنوں کے ساتھ قبر کے کیڑوں نے کیا سلوک کیا؟ قبر نے ان کے رنگ سیاہ کر دیے، ان کا گوشت کھا ڈالا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، ان کے جسم کے اعضاء توڑ کر رکھ دیے۔ کہاں ہیں ان کے وہ ملازمین جو ہم وقت حاضر خدمت رہا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ خوش آمد خور دوست جو ہر وقت ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے آراستہ و پیراستہ بنگلے اور عمدہ عمدہ گھر؟ کہاں ہیں ان کے آرام دہ نرم نرم بستر؟ کہاں گیا ان کا مال و زر؟ کہاں گئے ان کے وہ ڈھیر سارے روپے جن کو وہ رکھا کرتے تھے گن گن کر؟ ان کے نوکروں نے ان کی قبروں میں کھانے پینے کے لیے کوئی توشہ دان نہ پہنچایا، کوئی گدیلا نہ بچھایا، ارے کوئی تکیہ بھی نہ رکھوایا، انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا۔ قبر کے اندر چند پودے ہی لگا دیے ہوتے، پھولوں کے گملے ہی سجا دیے ہوتے، کچھ دل بہلانے والے اسباب ہی رکھوا دیے ہوتے۔ اب ان کی قبر میں بالکل تنہائی اور بے سر و سامانی ہے، گپ اندھیرا اور وحشت و ویرانی ہے، نہ روشنی کا انتظام، نہ کھانا، نہ پانی ہے۔ ان کے لیے اب شب و روز یکساں ہیں، اب وہ اپنے احباب سے ملاقات نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، نہ کسی کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ آج قبروں میں کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو چکی ہے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئیں، نشیلی آنکھیں نکل کر منہ پر بہ گئیں، گردن دھڑ سے جدا ہوئی پڑی ہے، ان کے منہ میں پیپ بھرا ہوا ہے، اور خوبصورت جسم کے اوپر اور اندر کیڑے چل رہے ہیں۔ ہائے ہائے، قبر میں مردے کی بے پسی، اور ہاں اور وہاں دنیا میں ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر آباد کر لیے، ان کی اولاد نے ان کے مضبوط مکانات پر قبضے جما لیے، ان کے وارثوں نے ان کے خون پسینے کی کمائی آپس میں بانٹ کر اپنے اپنے حصے پا لیے۔ مگر ہاں، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، کیونکہ اس دنیا فانی میں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے خوف خدا عز و جل میں وہ روئے تھے، اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر غفلت کی نیند نہ سوئے تھے۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کی بجائے یاد خدا و مصطفی عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کھوئے تھے۔ اطاعت الہی اور اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری تھی، لہذا آج ان کی قبروں میں عیش و طرب کا سامان ہے، جنت کی کھڑکیاں کھلی ہیں، جنت کے بچھونے بچھے ہیں، اور ان کی قبر جنت کا باغ، اور ان کی قبر میں رحمتوں کے پھول کھلے ہیں۔ اے وہ غافل انسان جسے عن قریب گہری قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، آخر اس دنیا میں ایسا کیا دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے تو اس کے دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کمبخت دنیا نے سدا تیرا ساتھ دینا ہے؟ کیا تجھے یہ آس لگی ہے کہ اس فنا ہونے والی دنیا میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا تیرے جگمگاتے مکانات، تیرے خوشنما باغات، تیرے آرام دہ گدیلے، تیری گرمی سردی کے لباس، یہ سب تیرے کام آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھ، یہ سب کے سب یکایک رکھے رہ جائیں گے جب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو کوئی چیز انہیں نہ ہٹا سکے گی۔ پسینوں پر پسینے آ رہے ہوں گے، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، اور سکرات کی سختیوں میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد ہزار افسوس، اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. اے نادان تو ایسی چیز کے ساتھ خوش ہو رہا ہے جو القریب فنا کے گھاٹ اتر جائے گی. تو نے لمبی لمبی آرزویں پال رکھی ہیں، طویل ترین امیدیں باندھ رکھی ہیں. ارے بے وقوف، دنیا کے سارے عیش اور مزے خواب کی طرح ہیں، ان سے دھوکا کھانا عقل مند کا کام نہیں. افسوس کہ تیرا دن معصیت میں گزرتا اور رات خواب غفلت میں بسر ہوتی ہے. تجھے کس طرح سمجھایا جائے کہ موت اب آئی کہ اب آئی. یاد رکھ تو جو کچھ کر رہا ہے اس پر تجھے سخت صدمہ اٹھانا پڑے گا. بس یوں سمجھ کہ تیرا انداز زندگی بالکل جانوروں جیسا ہے کہ جانور کو آخرت کی بالکل سدھ نہیں ہوتی. اسی سے ملتا جلتا تیرا حال ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کی مزید نصیحتیں فرمائیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے. بوقت وفات آپ کی زبان پر 20ویں پارے کی سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 جاری تھی. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ملک کے مختلف مقامات پر پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور دعوت اسلامی کے 3 روزہ بین الاقوامی میں ہونے والا یہ آخری بیان دنیا کے مختلف ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والوں، ریڈیو پاکستان کے ذریعے بھی سننے والوں، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رقت انگیز حکایت عقل مندوں کے لیے زبردست تازیہ نئے عبرت ہے. شاہی موت کا ایک مزید واقعہ سماعت فرمائیں. چنانچہ عین جانکنی کے عالم میں کسی نے خلیفہ عبد الملک بن مروان سے پوچھا، یا امیر المؤمنین اس وقت آپ خود کو کیسا پا رہے ہیں؟ جواب دیا، بالکل ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا. خدا کی قسم اس آیت مقدسہ میں اتنی عبرت ہے کہ اس کو اگر ہم گرے سے باندھ لیں تو ہم سدھر جائیں. اکیلے آئے تھے اور اکیلے رخصت ہونا پڑے گا، نہ یہ میلے ہمارے ساتھ ہوں گے، نہ ہمارے ساتھ جلوس ہوں گے، نہ ہمارے ساتھ ہمارے احباب ہوں گے، نہ ہمارے دوست ہوں گے، نہ ہماری خوشامد خور خدام ہوں گے، نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ سورس ہوگی، نہ اپروچ، ہمارے ساتھ اس وقت کوئی نہیں ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اور صاف کہا جا رہا ہے پیٹ پیچھے چھوڑا ہے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا، دنیا کا سارا مال، سارا متاع، ساری دولت، عہدہ، فن، ڈگریاں، سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں سو برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت، تیرا فن، عہدہ تیرا، کچھ نہ کام آئے گا سرمایہ تیرا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سنواشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کف فن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے، اور 29ویں پارے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھتے، ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شوہر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، اے مالدارو کان کھول کر سنو، اے سرمایہ دارو کان کھول کر سنو، اے سود خارو کان کھول کر سنو، اے رشوت خوارو کان کھول کر سنو، اے جوا کے اڈے چلانے والوں کان کھول کر سنو، اے بھتے وصول کرنے والوں کان کھول کر سنو، اے اقتدار کی خاطر ووٹ خرید کر کرسیوں پر براجمان ہونے والوں، وزارتوں کے لیے رشوتوں کے چکر چلانے والوں کان کھول کر سنو، اگر تمہیں چند روزہ وزارت مل گئی، تھوڑے دنوں کا اقتدار مل گیا، ارے تم اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک بھی بن گئے، لیکن موت آ کر رہے گی، جان جا کر رہے گی۔ خلیفہ ہارون رشید جو بڑا معقول خلیفہ تھا، خدا ترس خلیفہ تھا، اپنے آخری وقت الٹ کفن کو الٹ پلٹ کر کے حسرت سے کہہ رہا تھا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا، میرا مال میرا سب زور جاتا رہا۔ انہی آیات مبارکہ کو پڑھتے پڑھتے خلیفہ ہارون رشید کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مدینۃ الاولیاء ملتان میں بین الاقوامی اجتماع میں شریک ہو، چاہے ملتان سے آئے ہو، چاہے مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لائے ہو، چاہے باب المدینہ کراچی سے آئے ہو، چاہے بلوچستان کی پہاڑیوں سے آئے ہو، چاہے سرحد سے آئے ہو، چاہے دنیا کے دیگر ممالک سے آئے ہو، اور وہ میری اسلامی بہنوں کہ جو ملک کے مختلف حصص میں ٹیلی فون کے ذریعے بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے گھر گھر میں سننے والوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا، مگر شاید ہم سمجھ کچھ اور بیٹھے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے معاذ اللہ، گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون اور ڈگریاں پانا نہیں۔ اس دنیا میں آمد کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی ترقیاں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب عز و جل کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیاوی علوم و فنون، کارخانے، فیکٹریاں، اسلحہ، سورس، منصب، وزارتیں، دنیاوی آسائشیں، شہرتیں، قوتیں، دنیاوی عظمتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی۔ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والوں، خوب غور کرو، اگر معصیت کے سبب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جن کا کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن پاک کے 30 پارے کے اندر سورۃ الہمزہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ویل لکل غمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کل لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ. ہرگز نہیں, ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا. اور تو نے کیا جانا, کیا روندنے والی؟ نار اللہ الموقدت التی تطلع علی الافئدہ, اللہ جل مجدہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے, لوگ چار چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے. نمبر ایک, ان کا زبانی قول تو یہ کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں. نمبر دو, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے, یعنی سمجھتے ہیں کہ بس ہم بھوکے مر جائیں گے. نمبر تین, کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. نمبر چار, کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی مقام غور ہے. یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں, اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے مگر اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں. دیکھیے, جو کسی کا تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے. ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں, اسی کا رزق کھا رہے ہیں. افسوس, بندوں کے کام کامل بندوں والے نہیں. اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے نماز پڑھو مگر نہیں پڑھتے, رمضان کے روزوں کا حکم ہے لیکن نہیں رکھتے. اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں. اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی روزی کا کفیل ہے. یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے. اے اللہ تبارک و تعالی کو رزاق ماننے والو, اے اللہ تبارک و تعالی کو روزی دینے والا تسلیم کرنے والو, آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یقین کے باوجود تم سود کا لین دین کرتے ہو, تم رشوتوں کا بازار گرم کرتے ہو, تم دھوکہ دے کر مال چلاتے ہو, تم ملاوٹ والا مال بیچتے ہو, تم ڈنڈی مار کر سودا چلاتے ہو, تم دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے پانی والا دودھ اصلی دودھ کے بھاؤ میں بیچتے ہو, گلا سڑا مال نیچے ڈال کر, گلے سڑے فروٹ نیچے چھپا کر, گلی سڑی سبزی نیچے چھپا کر اوپر اچھی سجا کر پھر مکس کر کے دھوکہ دے کر چلا دیتے ہو. جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالی ہی روزی دینے والا اور واقعی ایسا ہی ہے, تو پھر یہ ساری بددیانتیاں کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ چوریاں اور لوٹ مار کرتے ہو, ڈکیتیاں کرتے ہو, لوگوں کے جیب کاٹتے ہو, جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتے ہو اور روزی کے یہ حرام ذرائع تم نے کیوں اپنا رکھے ہیں جبکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالی ہی روزی دینے والا ہے؟ تیسرا دعویٰ, یہ ہے کہ دنیا آخرت سے بہتر ہے اور یقیناً ایسا ہی ہے، مگر صد کروڑ افسوس انداز صرف اور صرف دنیا بنانے والا ہے، فقط دنیا سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے، ہر شخص دنیا ہی کا متوالا نظر آ رہا ہے، اور زندگی کا طرز یہ بتاتا ہے کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ دیکھیے علوم تو دنیا ہی کے حاصل کیے جا رہے ہیں، علم دین کون حاصل کرتا ہے؟ آپ بولیں گے ہم تین روزہ اجتماع میں اتنی تکلیفیں اٹھا کر آئے، اب تین روزہ اجتماع میں آ گئے تو آپ نے کیا کمال کیا؟ لوگ لندن جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے پانچ پانچ سال کے لیے جاتے ہیں، دس دس سال کے لیے جاتے ہیں، عمر بھر بچوں کی شکلیں نہیں دیکھتے، ایسا جاتے ہیں دولت کمانے کے لیے، اور ان کو کوئی ایسا محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی قربانی دی یا کمال کر دیا۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہم صاحب وہ فلاں شہر سے ملتان آئے یا فلاں ملک سے، ہم دیکھو اللہ کے لیے دین کے لیے ملتان آئے، تو تین دن کے لیے آئے، اس میں بھی تین دن کے لیے سارے تھوڑی آئے، کوئی ڈھائی دن کے لیے آیا ہوگا، کوئی دو دن کے لیے آیا ہوگا، اور کئی ملتانی ایسے ہوں گے جو آج ہی پہنچے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ابھی راستے میں ہوں گے، اور جو اس طرح بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی جھک در جھک آ رہی ہوں گی ابھی کئی جگہ پر۔ تو آپ نے یا میں نے کیا قربانی دی دین کے لیے، یہ تو بتائیے۔ ابھی آپ سے کہا جائے گا کہ صاحب ہاتھوں ہاتھ قافلے سفر کریں گے، چلیے آپ پانچ سال کے لیے جاپان کے لیے خواہش مند ہیں، آپ کو امریکہ کا ویزا چاہیے دو سال کے لیے، ارے آپ کو اچھا گرین کارڈ چاہیے امریکہ کے لیے، چلیے پہلے 12 مہینے رائے خدا میں چلیے، تو ہزار ہیلے بہانے کرو گے آپ کہ یہ مسئلہ ہے اور تو یہ مجبوری ہے تو وہ مصیبت ہے، ساری مصیبتیں دین کے نام پر ہی نازل ہو رہی ہیں، ساری مصروفیات رائے خدا میں نکلنے کے لیے ہماری ہیں۔ 12 مہینے اچھا آپ کو بہت بڑے لگتے ہیں، 30 دن کے لیے سفر کر لیجئے، انشاءاللہ 30 دن کے لیے بھی ہاتھوں ہاتھ یہاں سے آج دعا کے بعد قافلے سفر کرنے ہیں، تو آپ کی چیخ نکل رہے 30 دن، یار آپ دبئی کے لیے تو 2 سال کے لیے ویزے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور دعائیں کروا رہے ہیں کہ ابھی کچا ویزا ہے پکا ہو جائے، ابھی تو مجھے وزٹ ویزا بھی نہیں ملا، صرف ٹرانزٹ ویزا ملا 14 دن کے لیے، اب دعا کرو کہ میرا کام ہو جائے۔ تو دنیا کے لیے صرف 14 دن، صرف 2 سال، صرف 3 سال، صرف 5 سال، اور اگر راہ خدا میں نکلنے کے 30 دن، چیخ نکل جاتی ہے۔ اچھا چلو 30 دن میں چیخ نکلتی ہے تو تھوڑی ہلکی کر دیجئے چیخ، 12 دن کے لیے سفر کر لیجئے، 12 دن کے لیے قافلے بھی سفر کریں گے، تو 12 دن بھی نہیں دے سکتے تو 8 دن کے لیے، 8 دن بھی نہیں دے سکتے تو اب 3 دن کے لیے تو پیچھے مت ہٹیں، آپ کا بنے گا کیا؟ آپ کہتے ہیں ہم نے دین کے لیے بڑی قربانی دی تو ہم 3 روزہ اجتماع میں ملتان آئے، حالانکہ خوب شہر میں گھومے ہوں گے، خوب خریداریاں کی ہوں گی، خوب بستوں پر آپ نے مطلب ہے کہ شاپنگ کی ہوگی، اور خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے کہ ہم دین کے لیے آئے، ہر ایک سوچے کہ یہاں آ کر کس نے کتنے بیانات سنے، کس نے کتنا سیکھا، تو یہاں آ کر بھی دنیا داریاں ہو رہی ہیں، خریداریاں ہو رہی ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، مزے سے کہہ کے بلند ہو رہے ہیں، سب کے نہیں مطلب ہر طرح کی کوالٹی کے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں جیب کاٹنے کے لیے بھی، بلکہ یہاں کے جیب کترے تو بہت مشہور ہیں، ابھی جیب پر ہاتھ بھی مت رکھنا ورنہ وہ سمجھ جائیں گے کہ جیب پر اس نے اس لیے ہاتھ رکھا کہ اس میں پوچھے آپ پھنس جاؤ گے، جیب خالی ہو جائے گی۔ تو ہر طرح کا آدمی ہے، چور اچکے بھی آئے ہوں گے، چیٹر بھی گھوم رہے ہوں گے کہ میرا بیگ غائب ہو گیا، میری جیب کٹ گئی، ہائے میرا شناختی کارڈ بھی گم ہو گیا، کہ کہیں چالاک ہوگا تو بولے گا اچھا شناختی کارڈ دکھا دو تو ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، وہ پہلے بتا دے گا شناختی کارڈ بھی جیب میں تھا وہ چلا گیا۔ تو اس لیے مطلب یہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اے اللہ یہاں جو جس مقصد کے لیے بھی آیا ہو ہر ایک کو مدینے کا دیوانہ بنا دے۔ صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بہرحال ہماری زندگی ایسا لگتا ہے دنیا کے لیے وقف ہے، زبان پر ضرور ہے آخرت بہتر ہے اور دل میں بھی یہی ہے کہ آخرت بہتر ہے، یقین ہے کہ آخرت بہتر ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے، مگر غفلت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، افسوس صد افسوس آخرت کے لیے ہم سے وقت نکالا نہیں جا رہا۔ تو اسی مارے شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہماری نفسیات کو پہچانتے فرمایا کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے، لیکن ان کا دعویٰ ان کے عمل کے حساب سے غلط ہے۔ چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، مگر جیتے اس طرح ہیں کہ کبھی جیسے مریں گے نہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کی عملی تصویر تھے۔ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو، جس کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ ان مانو کر ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ ہے، اور ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کا مقام متعین ہو چکا ہے۔ سنو سنو، بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے، اس وقت کیا کہتا ہے؟ چنانچہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں کو روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلتی رہی۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر دوسروں کے لیے وہ مال چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان مجھ پر ہے، بس جو کچھ مجھ پر گزر رہی ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، ہم آئے دن جنازے بھی اٹھتے دیکھ رہے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر جنازہ بذات خود ایک زبردست مبلغ ہے، اور گویا ہمیں پکار پکار کر زبان حال سے کہہ رہا ہے، اے پیچھے رہ جانے والوں، جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے۔ یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے جہاں والوں، میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ بنتو مت انجان، آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی عقل و نادان، آخر موت ہے، کیا خوشی ہو دن کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان، آخر موت ہے، ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان، آخر موت ہے، بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ قبرستان گئے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام کی آواز سنی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین، ہمارے کفن تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا، یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔ تو اسلامی بھائیوں، پیچھے کیا چھوڑا، اس پر بھی بندہ غور کر لے۔ ناجائز کاروبار یا گناہوں کے آلات وغیرہ چھوڑ کر مرے، اور بعد والوں نے اگر اسی کو آگے بڑھایا تو اس کا انجام انتہائی لرزہ خیز ہے۔ ایک انتہائی عبرتناک واقعہ سنیے، کسی نے برطانیہ سے اس قسم کا واقعہ لکھ کر مجھے بھیجا۔ اندرون سندھ میں رہنے والے ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ ایک رات میں قبرستان میں ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھ گیا تاکہ عبرت حاصل ہو، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی اور قبر کا حال مجھ پر منکشف ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والا آگ کی لپیٹ میں ہے اور چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں نے کہا میں کیسے بچاؤں، کہنے لگا تھوڑے دن پہلے میرا انتقال ہوا ہے، میرا جوان بیٹا اس وقت ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہا ہے، جب جب وہ ایسا کرتا ہے مجھ پر شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے، خدا کے واسطے میرے جوان بیٹے کو سمجھاؤ کہ عیش کوشیوں میں نہ پڑے، وہ یہ ٹی وی نہ دیکھا کرے، کیونکہ اسے میں نے خریدا تھا اور اب اس کی وجہ سے کہ میں چھوڑ کر مرا پھنس گیا ہوں۔ افسوس کہ میں نے اس کی دنیاوی تربیت تو کی لیکن اسلامی تربیت نہ کی، اسے گناہوں سے منع نہ کیا اور قبر و آخرت کے معاملات سے خبردار نہ کیا۔ قبر والے نے اپنا نام پتا سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں، میں صبح قریبی بستی میں واقع اس شخص کے مکان پر پہنچا۔ نوجوان نے رات فلم دیکھنے کا اعتراف کیا، پھر اس کو اپنا خواب سنایا۔ وہ نوجوان اپنے والد مرحوم کی بے بسی اور عذاب میں گرفتاری کا سن کر رونے لگا، اور اس نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال باہر کیا۔ ایک بار فوجیوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا جن میں افسران بھی تھے، تو ایک میجر نے مجھے بتایا کہ میں ان دنوں منگلہ ڈیم میں ہوا کرتا تھا، دینا بنے مدینہ کے استائی بھائیوں نے سنتوں بھرے بیان باز کیسٹ، بیان کے باز کیسٹ تحفے میں دیے، وہ کیسٹیں گھر میں چلائی گئی، ان میں سندھ کے بزرگ والا واقعہ بھی تھا جو ابھی آپ نے سنا۔ تو یہ واقعہ سن کر ہم اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر گئے اور اتفاق رائے سے ٹی وی کو گھر سے نکال دیا۔ میجر صاحب کہتے تھے، مجھے کہا انہوں نے کہ خدا کی قسم ٹی وی گھر سے نکالنے کے تقریباً ایک ہفتے بعد میرے بچوں کی امی نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا گھر سے ٹی وی نکال دینے کا عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں منظور ہو گیا ہے، چھوڑ دے ٹی وی کو وی سی آر کو، چھوڑ دے ٹی وی کو وی سی آر کو، کر دے یوں راضی شہ ابرار کو۔ صلو علی الحبیب محمد۔ تو مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی اجتماع میں مجھے سننے والوں، ملک کے گوشے گوشے میں ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنوں، ریڈیو پاکستان کے ذریعے مختلف گھروں میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے ملک کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، آپ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹی وی سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، اور ہم بھی خوب عاشق رسول ہیں کہ ہیلے بہانے کر کے ٹی وی بسا کے رکھے ہیں، وی سی آر رکھا ہے، سب کچھ رکھا ہے، وہ ہیں بڑے عاشق رسول، ہمارے عشق رسول کے کیا کہنے. تو بہرحال اب دیکھیں کون خوش نصیب ایسا ہے جو اس مصیبت کو اپنے گھر سے نکالتا ہے، اور معاذ اللہ جل جلالہ کون بد نصیب ایسا ہے کہ ٹی وی چھوڑ کر مرتا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قبر میں پھنستا ہے. تو بہرحال اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے، اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے. آئیے چند گناہوں کا عذاب سنیے. انشاءاللہ عز و جل اس سے خوف خدا پیدا ہوگا اور توبہ کرنے کی رغبت ملے گی. جہنم میں ایک غی نامی وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ، اس میں حبحب نامی ایک کنواں ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں، بے نمازوں، زانیوں، شرابیوں، سود خاروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. شرابیں پینے والے، ہیروئن اور چرس کے کش لگانے والے، زینا اور جوئے کے اڈے چلانے والے، سبھی غور سے سنیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور قیامت کے روز اس کو جہنم میں دوزخیوں کی پیپ کی نہر میں سے پلایا جائے گا. شراب و زنا کا عارضی لطف و سرور کہیں بہت بڑے عذاب کا باعث نہ بن جائے. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے میں اس منارے پر اذان نہ دوں، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کان کھول کر سن لیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے، اور جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے. یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں، تو ارشاد فرمایا، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو، اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو. بعض لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں کہ والدین ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یا ماں باپ کی لڑائی میں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. چاہے باپ نے ماں کو پٹائی کی ہے، جو بھی کیا، اولاد اس میں نیوٹرل رہے کہ اس کو دونوں کے حقوق کو نبھانا، ماں کو ضرور بچائے ظلم سے لیکن مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد پر اب بیٹا خود ظلم کرے. نہ نہ نہ, حکمت عمل اس سے دونوں کی صلح کروائے. چاہے ماں روکے کہ میرے اپنے باپ سے مت ملنا, لیکن ملنا پڑے گا, نہیں ملو گے تو گناہگار ہوگا. اس لیے کہ باپ کا حق شریعت نے مقرر کیا ہے, اور جب شریعت کو حکم دے گی تو مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا. خالق کا حکم جو ہے مخلوق کے حکم پر مقدم ہے, فوقیت رکھتا ہے. تو اس لیے ماں باپ سے نہ بگاڑیں, جاتے ہی ماں باپ کے قدموں میں پڑ کر ان کو کسی طرح بھی راضی کر دیں. جو لوگ بات بات پر وعدہ کر بیٹھتے ہیں مگر پورا نہیں کرتے, قصدن وعدہ کرتے وقت ذہن میں ہوتا ہے کہ پورا نہیں کریں گے ٹالنے کے لیے, ابھی اجتماع کی دعوت دے رہا ہے تو ہاں بول دو یار, جان چھوڑا ورنہ بھی لیکچر دے گا. یہ مدنی قافلے میں سفر کا بولتا, ہاں بول کر پیچھا چھڑاؤ کہ ہاں بھائی ہم قافلے میں سفر کریں گے, ورنہ ابھی یہ مولانا فضائل شروع کر دے گا. تو اس طرح جو جان بوجھ کر وعدہ کرتے ہو کان کھول کر سنیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, جو مسلمان وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے, اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. سود خوری کرنے والوں کان کھول کر سنو, سودی ایلسیاں کھولنے والوں کان کھول کر سنو, سودی لون لے کر کاروبار چمکانے والوں کان کھول کر سنو, سودی لون لے کر فیکٹریوں کی بنیادیں رکھنے والوں, سودی لون لے کر مکانات کی تعمیرات کرنے والوں, سودی لون پر کھیت کے لیے کاشتکاری کے لیے زمینیں لینے والوں کان کھول کر سنو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے, جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود کھانے والے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر اس کو صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا, اور اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی, اور اگر اس کو اپنے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے روز اس کے مال کو ایک گنجے اجدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اجدہے کی اس خوفناک سانپ کی دو چٹیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی علامت ہے, اور وہ اجدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا خزانہ. تو اسلامی بہنیں بھی کان کھول کر سن لیں, اور یہ نہ کہا کریں کہ ہم کماتی نہیں ہم کیوں زکات دیں. اسلامی بہنوں پر بھی شرائط پائے جائیں گے تو زکات فرض ہو جائے گی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہوش میں آئیے, غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھوڑائیے، میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور یہ نیت کر لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، ان دونوں کاموں کا عادی بننے کے لیے مجھے اپنی ذات پر یہ 6 مدنی اصول نافذ کرنے ہیں، نمبر 1 ہر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے ہر نماز میں کم از کم ایک کو دعوت دے کر ہاتھوں ہاتھ مسجد میں لے جانا ہے کہ یہ انشاءاللہ، نمبر 2 روزانہ کم از کم 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کرنے ہیں، نمبر 3 یوم تعطیل کے علاوہ ہفتے میں 1 روز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اول تاخیر شرکت کرنی ہے، نمبر 4 ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شروع سے ختم تک حاضری دینی ہے، نمبر 5 روزانہ مدنی انعامات کا فارم پر کرنا اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانا ہے، نمبر 6 زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، اور اسلامی بہنیں بھی یہ نیت کریں کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں جو بدھ کو اجتماع ہوتا ہے، تو ہر اسلامی بہن یہ نیت کرے کہ کم از کم 12 بدھ تک مسلسل میں اپنے علاقے کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گی، اور اسلامی بہنیں اپنے اپنے شہر میں ہونے والے شہر سطح کے ہفتہ وار اجتماع کے لیے بھی نیت کریں، مثلا باب المدینہ کراچی کی اسلامی بہنیں، جو شاید سب سے زیادہ بڑا اجتماع کراچی میں ہی ہو رہا ہوگا اس وقت، تو وہ سب بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عزوجل فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں، جو کہ ہر اتوار کو دوپہر ظہر کی نماز کے بعد میں تقریباً 2 بجے شروع ہوتا ہے، اس اجتماع میں 12 اتوار تک مسلسل شرکت کریں گی، ساری اسلامی بہنیں اس طرح انشاءاللہ کہیں کہ فیضان مدینہ کے باہر مردوں تک آواز نہ پہنچے، نمبر 4 کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی مقام غور ہے، یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں، دیکھیے جو کسی کا تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے، ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں، اسی کا رزق کھا رہے ہیں، افسوس بندوں کے کام کامل بندوں والے نہیں، اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے نماز پڑھو مگر نہیں پڑھتے، رمضان کے روزوں کا حکم ہے لیکن نہیں رکھتے، اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں، اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی روزی کا کفیل ہے، یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں، مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز بڑا عجیب و غریب ہے، اے اللہ تبارک و تعالی کو رزاق ماننے والو، اے اللہ تبارک و تعالی کو روزی دینے والا تسلیم کرنے والو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یقین کے باوجود تم سود کا لین دین کرتے ہو، تم رشوتوں